بسم الله الرحمن الرحيم باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها باب ده په بیان د بیماری د طاعون کې وَالطُّيَرَةِ يَوْسِزُنُ كِسْفِرَ وَالِغَنَ وَالْكَهَانَ وَكَهَانَتْ کَهَانَتْ لَكَ سُوگ دَ تَرْوِیتِ تُوب کَئِ دَعْوَا کَئِ جِزَ پَغَيْبُ پُوئِگَمْ وَنَحْوِ هَاو دَ دِغُنْتِ نُور دَ جَاهِلِيَتْ د کارونو هغه ذکر در تدی کې کوي چې مسلمانان تزان وساتي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك ان محمد ابن المنكدر وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه سمعه چې بشک د دې دی او ریدی دا غنه یسلو سام ابن زید رضي الله عنهما چې تپوس کول دو سام ابن زید رضي الله عنهما ما دا سمعتا سشه اورې درې تا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نفتواعون پا بارد تواعون بیماری کی فقال اسامت اسام رضی اللہ عنہوی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائنی دی اتواعون رجن تواعون یو عذاب ورسل علی بنی اسرائیل راری گلشه او پا بنی اسرائیل واغو علی من کان قبلکم یا دا سیوی پاغ چاچ تاسو نمخ کیو فیدا سمیعتم بیهی بی اردوین کلچ واو رید دی بارک دیو پیوز مکا فلا تقدمو علیه مورزی پاغی ویدا وقع بی اردوین نو کلچ واکیشی پیوز مکا وانتم بیها او تاسو په دې ځمکه کې موجود یې فلا تخرجوا نموزي فرارا منو دوجد تيخت دې تواعونا او ویل دې ابو النظر راوي لا يخرجكم الا فرار منه ندیو باسي تاسو لرا مگر تيخت دې دینا واعون یو بیماری ده چې بدن کې خاص کر په نرم ځایونو کې پړسوب راشي د ترخونو د لاندې ادي تواعون باندې د وباء اطلاقم کیږي و به قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن كانب وكتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة ونسبه ابن كعنب فقال ابن عبد الرحمن القرشي عن ابي النضر عامر بن سعد بن ابي وقاص عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتواعون آیت الرجز دایو نخد عذاب دا ابتل الله عز و جل بها ناسا مبتلا کی اللہ عز دی زت و جل خاون پدی سرس خلق دمندگانونا فیدا سمیتم بیهی کلچ و حوری دی بارکی فلا تدخلو علیه وردن نکی گئی مد تواعون پا بیماری وإذا وقع بأرض نو کلچ واکی شی په اوس مکه وانتم بیا او تاسو په دې کې اوسئ فلا تفروا منه ند دین تی ختم کوي هاذا حدیث الکانبی وقتبه نحوه وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان عن محمد ابن المنكدر عن عامر ابن سعد عن اسامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الطاعون رجز داتون يو عذاب دے سلت على من كان قبلكم شدا مسلط کړي شو پاغ چا چې تاسو نو مخکې یا په بني اسرائيل فیکا پیدا کان به ارض فلا تخرجوا منها کله چې په ازمکه نو زی مددین فرار منو د وجد تیخت نه د دی تواعون و اذا کان به ارض نو په ازمکه وی فلا تدخلوها نو وردن کی گئی ما وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال ابن جريج قال ابن عمرو بن دينار ان عامر بن سعد اخبره ان رجلا يشري سال سعد بن ابي وقاص نتواعون يشري تپوس کړو د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه نتواعون بارکی ویلو سامه ابن زید رضی الله عنه انا اخبرك عنه ز خبر در کوم تا تد دینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی و عذاب و رجز دا عذاب دے او رجز عذاب تا وی ارسله الله تعالی را لګلو د الله علی طائفۃ من بنی اسرائیل په ویډلې د بنی اسرائیل او ناسنی اپس خلقو کانو قبلکم چتا سونه مخکیو پیدا سمیتم به بی ارضن کله چې واوري د دې بارکه دی اوزمکه بارکه فلا تدخلوها ور دننه کیږي ماله پاغي و اذا دخلها علیکم کله چې را داخل شي پتا سو فلا تخرجوا منها فرارا نمو زید دین د وجد تختنا و به قال حدثناه ابو الربی سلیمان ابن داود و قتیبت ابن سعید قال حدثنا حماد ابن زید حاوی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا سفیان ابن عینا کلاهما عن عمر ابن دینار بیسناد ابن جریج نحو حدیثه و به قال حدثني ابو الطاهر احمد ابن عمر و حرملة ابن یحیی قال حدثنا ابن وهب قال ابن یونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد بن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا الوجع بيشك دا درد او سقم بيماري تعون يدي رجز لا عذاب عذب به بعض الامم قبلكم عذاب ور کرشیو پدی بانی بازی امتونو تتاسون مخکی ثم بقی بعدو فی الارضی بیا باقی پاتی دی پس دینا پس مکا کی فیدھب المرتا زیدات وعونی اوزل ویاتی الاخرا و رازی بیا فمن سمع بیهی بیا رضین چاچی واری دل دی توعون بارک پی اوز مکا چفلانی علاقہ کی توعون بیماری راغلی فلا یقدمن علیه ورزی دینا حلتا ومن وقع بعرض وغسوك چواكي شبه عزمك او ده ده پاغي كي فلا يخرجنه الفرار منه ندي وباسي دلر تيخت ددي تواعونا وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا مامر نزوري بإسناد يونس نحو حديثي وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي الدين شوبان حبيب قال كنا بالمدينه من مدينه منوره كيو فبلغني نو خبر رسيد من تن تواون قد وكا بالكوفه چي تواون واکي شوي د پکوفه کي فقال لي تو ابن يسار وغيره ما تا تو ابن يسار او نور وي چ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دا كنت بيردين کله چې په عظمک او فوقا بها او دا تواعون پاغي واکې شو فلا تخرج منها نوزت ما واذا بلغ كانك بارضن او کله شور سید تا تجدا تواعون په عظمک دی او تعال تنی فلا تدخلها نور دنکی گما قال قلت عمن ما ورته د چانه دا حدیث درته بیان کړ کارو نامر ابن سعد یحدث به حدیث بیانول پدی قال فاتيته زرع عامر ابن سعد فقالوا غائب ايوه غنشت غائب ده قال فلقيت اخاه ابراهيم ابن سعد زملا او شوم داغ ضرور سرچ ابراهيم ابن سعد فسالت ما تطوزو فقال شهدت اسامه رضي الله عنه زهادر اسامه رضي الله عنه يحدث سعدا چی حدیث بیانو لزما والد سعد رضی اللہ عنہ تفقال بیوی ما اوریدی دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا یقولو چی فرمائی لی ان هذا الوجع رجز داد دردی و عذاب دے و عذاب او عذاب نی عذاب دے و بقیت و عذاب نی باقی دا عذاب ننے عذب به اناس من قبلکم عذاب ورکړشه په دې باندې شخل کو نتا سونه مخ کی فائدہ کانا به اردن کله چې دا تواون په عظم کوي وان تم بها او تاسو پکې موجوده فلا تخرجوا من انوزیتما واذا بلغكم کله چې رسیږي تاسو ته انه به اردن چې دا په عظم کدا و بادان فلا تدخلوها وردن کیږي ما قال حبيب فقلت لابراهيم انت سمعت اسامه تاوري دري دي اسامه رضي الله عنه يحدث سادن چه حديث بيان الرساد رضي الله عنه تا وهو لا ينكر انكار نقول قال نعم ندوي اعوذ موجود وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد غير انه لم يذكر قصه عطاء ابن يسار نیده دکر کڑی کیسه داتو آئی ابن اصار چه اغپاول ده حدیث کی تیر اشوا و بیهی قال حدثنا هو ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا وکین سفیان حبیب ان ابراهیم ابن سعد ان سعد ابن مالک و خزیمت ابن ثابت و سام ابن زید رضی اللہ عنہم قالو دیوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمانا حدیث شعبہ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واساق بن ابراهيم كلام عن جرير عن لامشن حبيب بن ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص قال كان اسامه بن زيد وسعد اسامه بن زيد وسعد رضي الله عنهم جالسين الناس يتحدثان خبري قول فقال ادعوا فرمائل چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائل بنحو حديثهم فمثل الحديث ذوي وبه قال حدثني وهب بن بقيا قال عن خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم بن سعد بن مالك عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم وبه قال حدثنا يحيى بن التميمي قال قرات على مالك بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام شام توتو حتى اذا كان بسرغ اي بسرغ مقام كيو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تیو او تردی چی دی مقام تر او رسیدو فتح د سین دا او را ساکن دا سرغا اچا پرامانیم فتح ویلی سرغ او سرغ منصرفم کی دیشی و غیر منصرفم او دا یو خارو چې حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فتح کړو او دا سورغ یرموک او جابیه دا یو بل سره جخ جخو ابن عبد البر وی جدا یو لوی وادی د پتبوک کې سورغ امام نووی ذکر کړی جدا یو قریه د په طرف د شام کې لقيه اهل الاجناد ملاو شلد دوی سارا اهل الاجناد ابو عبيده بن الجراح واصحابه او داغ مرګري نو خبر ورکو چې وبا او تواعون قد وقع بالشام دا په شام کې واقع شوی دا ادلته اهل الاجناد و یو بل روایت کې راځي عمراء الاجناد و اذا اجناد نه مراد دی وی کی غخارونا د شام پینځه دی فلسطین اردن او دمشق حمص او کنسرین دغه ته مراد دی عمراء الاجناد نا یعنی عمراء د خارونو دا ور سره ملاو شول خبر ولور کو چې وبا واخی شوی د تواون په شام کې نو ابن عباس رضی الله عنه او فقال عمر رضی الله عنه ویلو ادعوا لي المهاجرين الاولين ما ته مهاجرين اولين رو بل چې مشوره ور سره وکم فداوتهم نو ما رو بل فاستشارهم نو دای سره مشوره وکاو اخبرهم خبر ورکون الوباء وقع بالشام چې وباء او طاعون واقع شوه د پشام کې سوق ور شو کنا فاختلفوا نو دای په مشوره کې اختلاف راغ فقال بعضهم قد خرجت لامر بعد ولوی تروته دیو کار د پارا ولا نرا انترجانو امونگا نوینو چی توا پشید دین وقال بعضهم بعضوی ماکا بقیت الناس تا سر باقی د خلقو ندی و صحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولا نرا مونگنوینو ان تقدمهم علا هذا الوبائی چی دی وروان دیکی دی وباتا قال ارتفعو انی وی پورت شایمانا یعنی استاس رای او نشوا ثم قال ودري الانصار وما الانصار روبل فداوت ميمر ثروبل فاستشار ميسر مشوره وكفسلكو سبيل المهاجرين اي مروان شل پلارد مهاجرين اختلاف پکراوه واختلفوا كاختلافهم او ديكم اختلاف را پشان دي اختلاف دا غوي فقال ارتفعني پورت شيمانا ثم قال لي ودري من كان ها هنا من مشيخه قريش روب لما تديدي کی چی دی دا مشایخ د قریش نا من مهاجره الفتح د مهاجرین د فتحنا نو ما غیر روب لفلم يختلف عليه رجلان مختلف نشل په دو کسانم ټول اتفاق رايو کا فقالو دی وی نران ترجع بالناس موینو چې تو واپس کا خلق واپس شخل کو سرا ولا تقدمهم الا ذل وبا می ور ول پدی اب وبا باندې فنادى عمر في الناس اعلان کړه عمر رضی الله نو په خلقو کې ني مشبه لا ظهر زب سبا کو مو واپس بزم پاس بهو علی نو سبا کو دی پدین ابو بید ابن جراح رضی اللہ عنہ ورتوی افرار من قدر اللہ آیا تیخت دا اللہ دا تقدیرنا نو مر رضی اللہ عنہ لو غیرو کا قالها یا ابا عبیدا کتانا بغیر بلچا ویلے نو دا خبره با دا تاجب بستاغون تی سڑے سنگ دا خبره کئی وکان عمر یکره خلافه عمر رضی اللہ عنہ بد بیگنونو خلاف دد وینعما و نفرو من قدر الله الى قدر الله منتیخ تکو د تقدیر دا اللہ نا دا اللہ تقدیر تا ابی آورتو یا رئیت خبر راک لو کانت لکای بلن کتا دا پارو خانوی فحبت توادین او تراکشی او آدیتا لہو او د دې وادې د پاره دوتانی دوکیناری احداهما خصیبتن یو پکی آباد وی ولخرا جدبتن او بل پکی غیر آباد دا الیستا الیسایا نبی رایت الخصبتا کت سرول کے پاغا بات زے کے رایت ہا بقدر انتبه سرے پا تقدیر وین رایت الجدبتا او کتی سرے دا قحزدہ لکا کے رایت ہا بقدر اللہ نوابم سرے پا تقدیر دا اللہ قال روی فجا عبدالرحمن ابن عوف راغی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وکان متغیبا فی بعض حاجتی غائب په بعض حاجتونو دا کی فقال بی ان عندي من هذا علما زما سر د دین علم شتا ما اوریدی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم نے یقول چی فرمایلی اذا سمعتم به کل جو اوریدی و بابارک په یوزمک کی فلا تقدموا عليه نور واند کی گئی م پای و اذا وقع بارض وكل جوا کی شی په اسم کوان تم بیا او تاسو پکې موجود یی فلا تخرجوا فرارا منه نمرو زی چی تخت کوي د دینه قال فحمد الله عمر بن الخطاب تعالی حمد وی عمر بن الخطاب رضی الله عنه ثم انصرف بیا لاړو واپس مدینه منورې تلاړو وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بهذا الاسناد نحو حديث مالك وزاد في حديث معمر قال وقال له يزندته ارايت لو ان ويخبرك لو انه كشر دير الجدبه سرول کای پاغه قحزدہ علاقہ کې جلتا واخما خنشتا وترک الخصبا او دې پریزی اغات خصبا کما علاقہ چې هغه تر تازه او آباد ده اكنت معجزه نه آیات بدل را عاجز ګرځي دې با عاجزی ته منسوب کې عمر رضی اللہ عنہ مقصد داو چې دا خلق زما رعیت ته الله د دای مشری ما تلاسو کرا کړي نو ما باندې واجب دی چې د دای بارکه به احتیاط کو نو کچری ما دا پریخو نو تب ما عاجزی ته منسوب کې لکه دی اوسړی ګډی بیزی دی ا دې د وخو په ځای کې نسره یا په اوځ کې سره نو خلق بده عاجزی ته منسوب کوي کنه هغه وی آو قال فسر اذا نوي زبس دی وخت کې زمام د رعیت خیر مقصد ده فسار لاړو حتا تل مدینه ته چراغ مدینه منوره تا فقال هذا المحل ودا محل یعنی دا د حلول نزول له او قال هذا المنزل دا زید نزول لے انشاء اللہ تعالی کچری خوخشید اللہ و بیهی قال حدثنیه ابو الطاہر و حرملت ابن یحییٰ قال اخبرنا ابن وحب قرابرنی یونس و ابن شہاب بهذا الاسناد غرنه قال ان عبداللہ ابن الحارث حدثو ولم یقل عبداللہ ابن عبداللہ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات ولا مالك بن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه خرج الى الشام شام توتو فلما جاء سرغا كلج سرغ مقام تراغ بلغه خبر ورثر رسول ان الوباء وقع بالشام شي وباء طاعون بشام كي واقع شي فاخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه خبر ورت ورکو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم قال فرمایلی اذا سمعتم چکل و اوری به د دې توعون و بابارکی بارضن پیوزم کا فلا تقدم ولین ورزیم پای او کله جوا کی شی پیوزم کوان تم بیا او تاسو پکې فلا تخرجوا فرارا منه نموزی چې تخت کوي د دینه فرج عمر من سرغا واپس شو د سرغنا وان ابن شهاب ان سالم ابن عبد الله عمر رضی الله عنه انما انصرف من الناس روگر جي دو په خلکو سره واپس راغې د وجد حدیث د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه نا باب لا عدوا ولا تيرتا نشت د عدوا او ولا تيرتا او نتير ولا هامتا ولا سفرا ولا نوعا ولا غولا ولا يورد ممرد ولا مصفح اے وی نشت د عدوا عدو دی توی د جاهلیت د خلق او د خیال او ګمان چې دا مرض په اعتبار د تبعید دی نه په فعل د الله دی یو نه بل ته لګي نو د الله حبیب د دې مناو کښینا مرض تبعن بغیر د فعل او د حکم د الله نه بل ته نه لګي مرض لګون کې ذات د الله دی ا اسباب ورته کله جوړ شي نو د دې عقیدی نفی او فرمایلا ولا تیرتا او سيزونو کې سپیرواله نشته سيزونو کې سپیرواله نشته بلکې د خیر او د شر مالک الله دی ولا حامتا عربو باس پیروالی نیو پا حاما بانی دا یو مشهور مارغ دی من تویر اللیل گنگی ورطوی هی البوما دی باوی چه داد چاپکور کی نی آده آوازو نا کئی نو بس دی کور کی سوک مڑکی گی نو دا دی جاہلیت دا نظری را دیو لکه اوسم بعضې خلک ناپو د مارغانو په وازونو سپیروالی نه شي و یاره کارغا وازونه کوي الله د خیر کوي چې چل به کېږي یو تفسیر د حامه دا د چې دی کوی یا دو دا چې عربو د جاهلیت په زمانه کې دا عقیده وه چې اډو کې د مړی یا د روح د دی نه یو مارغ جوړ شي حامن وغا لوزی نو دا الله حبیب د دې منو فرمایلا ولا سفر پدې کې دوه تفسیرونه امام نووي رحم الله تاسو کتاب کې کړي یو دا د چې دای برستو کولو دا سفر دایب د محرم غ تحریم سفر ته رستو کو او داغه انما النسیء زیاده فی الكفر وای رستو کول د میاشت د حرمت د خپل زینہ د انورم په کفر کی زیادت ته نو دایب د محرم به سفر ته رستو کو نو محرم میاش حلال د غو د عاشور الحرم نوا ایګه به جنگونه منګونه او ډاکیو کی او به د دې په ځای به سفر محرم کو یو تفسیر عالمانو دا سکړې دویم دا ده چې دای په ویدا سفر یو چنجه ده په هټه کې ادا د لوګي په وخت کې را پورته کی کله سړې وجني نددي نفيق د الله حبيب کوي ولا نو انا ودي ته دې بوي د فلاني ستوري د وجنه په مونږ باران شو ا د فلاني ستوري د وجنه دا کارو شو نو د باران د ورېدو نسبت به ستورو ته کولو. اولا غول جمهور لماوی عربو به گمان کولو چې دا غیلان چې دا یو جنس د شیاطینو نه نو دا په دې صحراګانو کې وی خلکو لزان خکارا کوي او په مختلفو اشکالو کې سرګندی کې خلک د لارو نه بې لارې کوي. دا الله حبیب د دې نظری بتلان او کفاف تل نبی صلی الله علیه وسلم زکا وی ولا غولا یعنی دا شی نشه چې تاسو وایي چې دا یو جنس د شیاطینو دی اپا ځنګل کې ګرځي او په قسمه قسم شکل کې سرګندېږي. اواد علماء د دې دا معنام کړي چې عرب وایي چې دا په مختلف رنگونو کې او صورتونو کې سرګندېږي. دلتا وی چه لا غوله لا تستطویو ان تدویلا احدا ولا یوردو ممرزن علا مصحن ندی شیراوسته بیمار پا صحیبانی. ورد دو کسما احادیث تاسو تا دی باب کرالل یو ویلا عدواو بالپلوی ولا یوردو ممرزن علا مصحن نداغی دوارو احادیثو تدبیق علماء کرامو دا سکڑے چی بیماری تبعن بغیر د فعل د الله نه بلت نه لګي او یو سبب سببیت په درجه کې دا داد سببیت په درجه کې کې دی شي لکه رسو به حدیث کې در تراشی چې نبی علیہ السلام ورته وی فمن اعد الاول اغړوم بیته بیماری چاله ګولې وچتوي چې د دې دویم تا د دې اول نو لګیدا و به قال حدثني ابو الطاهر وحرمله ابن يحيى واللفظ لابي الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال ابن شهاب فحدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن نبي هريره رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شي فرمایلی رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دوا بیماری استقلالا دیو نبلتن لگی ولا سفر او نشت دے سفر شکم د جاهلیت د خلق وکید دا ولا ها ما او نشت ها ما نیو باند چی ورته یا رسول الله فما بال لبلی سد حال دو خانو تکونو فر رملی چی پشگو کی کانها ازوباو تبوی گنی دا پا حسن کی پشاند سودی فیجیع البعیر الاجرب راشی غو خارخی فیدخل فی آنو پدی کی وردن نشی فیجربها کلها نو طول خارخی کی. قال ذا الله حبيب دي باندې چې دوی فمن اعد الاول اول ته بيماري چاله ګولې و ایتو خوې چې دی نور ته خارخ د دې د نو لګې د نو اولنی ته چاله ګولې کاولنی لکم ذات لګولې نو دی نور ته مغول ګولو نو یو شی مستقلا بالطبع دیو بيماري د پاره نشي جوړې دی ها لګول والا ذات د الله دی اسباب د سببیت په درجه کې سوی لکه زکام الله لګي خو کو شو کو ير ګرم رووت زکام واله نو لګول والا خو الله دې خدا ګرم راوتل ورته سبب جوړ شو ورنه روزانه خلک ګرم روزي خو چې لګول والا کله لګي نو کله ولګي او کله ون لګي وبه قال حدثني محمد بن حاتم وحسن الهلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي بن صالح عن ابن شهاب عن قراب بن ابو سلمة ابن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هامه اتا سی تفسیر واوریدو نیو باند چیو یا رسول الله بمثل حدیث یونس و به قال حدثني عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الدارمي قال ابن ابو اليمان شعيب عن الزهري قال ابرني سنان بن ابي سنان الدؤلي ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى بیماری بتبع دی او نه بل تن لگی بغیر د فعل د الله نا فقال عربین یو باند چوی فذكر بمثل حدیث یونس و صالح وعن شعیب بن زوری قال حدثني اصحاب بن یزید ابن اخت نامر رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال لا عدوى ولا سفر ولا هامه وبه قال حدثني ابو الطاهر وهرملته وتقاربا في اللفظ قال اخبرنا ابن وهب قرابر يونس وابن شهاب ان ابا سلمى ابن عبد الرحمن ابن حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى بيماري بتبا ديون بل تنلغي بغير دفعل الله نا ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی لا یورید ممرض علی مصح ندی شرا واسطے بیمار په صحیبانی وای ممرض چاته وای لا یورید ممرض وای اغس خاون د بیمارو خانو ندی را ولی خاون د بیمارو خانو په صحیو او خانو په خاون باندې اے کله بوله بیماری د الله په فعل او رسیو د الله په تقدیر نو حاصل بشي صاحب د دې تضرر په سبب د مرض د دې اکل بدا شي د عقیده به خراب شي را وای کده د او خان نوې روزه نما د اب بیمار شوه نوې ردا چې وې ندی راولي دا د دې د پاره چې سبا شیطان دشمن دے نفس دے بندہ کمزور دے اسی نہ دے وہ یہ زما دا خود روغ را مٹھو خانو ادی بیمار و خانو والا کنے رو سے زما دا بنوے بیمار شوے تے تب عقیدی تے نقصان رسی قال ابو سلمہ کان ابو ہریرہ و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یحدثہما کلتہما حدیث به بیان ولود دی دواړو در رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم سوا متا بیا چوب شو بوره رضی الله عنه پس د دینان قولی لا عدوا دی خاموش او قاما الا الله یرید ممرض اپ دی خبر قائم او دائم او جن دی راولی بیمارو خانو والا الا مسهن پس یو خانو والو باندې قال فقال الحارث بن ابي ذباب و ابن عم ابي هريره او داد ترزوي دا ابو هريره رضي الله عنه قد كنت اسمعك يا ابو هريره ما باوريدل ثانا تو حدثنا تا حديث بيان ون مقتدي حديث سر حديث بل قد سكت عنه تداغين چپش كنت تقول تا وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لا عدوا فابا ابو هريره انکار کو ابو هريره رضی اللہ عنہ یعرف ذلک چود پی جنیدا وقال لا یرید ممرض علی مصح فما رآه الحارث فی ذلک اے ابو هريره رضی الله عنه نه دا خپل خبره بیا ارستو هیر شوی دا او هغه کس ورته یادولا واغه ته یادې دنه اے فما راہ الحارس فی ذلک د جمله په مقصد ځان پوی کوي اے ما راہ مصیبا فی ذلک و نکتو دے دے حق ته رسیدون کې پدې کې چرد ابو هرره رضی الله عنه نو خبره هې رشوې دا فما راہ الحارس اے مصیبا فی ذلک وینکتو چې دغه نه پدې کې مصیب دے حق ته رسیدره حتا تردی پوری چې غدوی با ابو هريره تا غصه شو ابو هريره رضی الله عنه فارت وانا بالحبشيه نو خبر یو کې په حبشي جب کې فقال للحارس اتدي ماذا قلت فقال للحارس اتدي طالب ماذا قلت قال لا قال ابو هريره اني قلت ابيت ما ويجز انكار کو قال ابو سلامه ولا عمري لقد كان ابو هريره رضي الله عنه يحدثنا منتبه حديث بيانوري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائي لا عدوى فلا دری پتنشتا نسی ابو حریرا چی ددی نهیر شوی دی او نسخ احد القولین الاخر یا منسوخ کرده دی یو ددی دوارو حادیثو نبل لرا یو ددی احادیثو نا دی بل لرس کرده منسوخ کرده اصل خبره داوا چی دایی نخبره حیر شوی وا دا ابو هريره رضی الله عنه نو سوا خبره هېره شوی وا ورنه دا ثابته ده پر روایتو کې و به قال حدثنا محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال اخران حدثنا يعقوب يعنون ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثني ابي ان صالح ابن شهاب قال ابو سلمہ ابن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى چي بوي چي بيماري بتابد يو لبل لغي او حديث بيان انصر الذين لا يريد الممرض نذرا ولي مالك دي بيمارو خانو على المصح فاغ مالك د سيوخانو بمثل حديث يونس ابي قال دسنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال دسنا شعيب بن النزهري بهذا الاسناد نحوه وبه قال دسنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى نشت عدوى ولا هاما ولا نوء ولا سفر وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو زبير بن جابر رضي الله عنه حاوي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال عن ابو خيثم عن ابي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غولة وبه قال حدثني عبد الله بن هاشم بن هيان قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد وهو التستري قال حدثنا ابو زبير جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوا ولا غولا ولا سفرا. التفسير در لمخ کی تیر شو. وسمعت ابو الزبير يذكر ان جابر رضي الله عنه فسر لهم قوله وضاحت بیان کړی د تر دې قول ولا سفر. فقال ابو الزبير السفر البطن خيټي توي وقيل جابر كيف قال كان يقال دواب البطن واذا وي غذنا ورد خيټي تقال ولم يفسر الغول. قال ابو الزبير هذا الغول التي تغول داغ دي تغول چدا په قسمه قسم رنگونو باندې سرګندېږي. تاسو تمخ کې تیر شول چې جمهور علما وای د عربو ګمانو چې دا غیلان په فلوات کې او غیلان سده او جنس ده د شیاطینو نه دا خلق لزان خکارا کئی او پا کسما کسم رنگونو خکارا کئی او دا لارین خطا کئی. نو دا اللہ حبیب دا دی نظری بطلان بیان کو. اگر پا حدیث کی نفی دا وجود دا غول ندا بلکہ عربو چکم خیال او گمانو چی دا پا مختلف سورو را سرگندیگی او خلق بی لارے کئی نو د دین منو کا. لکر آغری ولیکن السعالی پسین مفتوحا و عین محمل لے ویداغ جادوگر د پیریانو دی پدائی کی جادوگر وی او اید خلقو د خطا کولو متا کولو کوشش کئی. نو د دې منه ورته فرمایلا وای کو بس باب الطيرة والفال وما يكون فيه الشوم. باب دے پا بیان دا الطيرة اس پیر والے گنل پیوشی کی او فال نیک او آغا چی پاغی سی زنو کس پیر والے وی او داغی ذکر راغلے او مقصد داغی سدے. و به قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامرون بن زوري عن عبد الله بن عتبه عن ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تيرتا نشتد بتفالي اسبيرواله وخيرها الفال وغرب ديك يغنيك فالي دا. قیل یا رسول اللہ ویلی شوید اللہ رسول و من فالون اک فالی صدا. قال الکلمت الصالحت و غخبرنیکا یسمعها احدکم چواور یغیلر یوپتاسو کی. و بیهی قال حدثنی عبد الملک ابن شویب ابن اللیس قال حدثنی ابن جدی قال حدثنی وقیل ابن خالد او وی قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقرابنا ابو اليمان قرابنا شعيب كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله. وفي حديث وقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت. وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. وفي قال حدثنا حداب بن خالد قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى نشت ذي عدوى ولا تيرتا ويعجبني الفال او تعجب كي جيمال نكفالي الكلمة الحسنة او فال سدي غب كلمة نكذا الكلمة الطيبة كلمة پاكذا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل تعجب كشيء مال رنك فالي قال قيل وما الفعل سد فعل قال الكلمة الطيبة اغا خبر پاكا وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني مولى ابن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ابن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة واحب الفعل الصالح او زخخوم فعل نیک وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى بيماري تبع عند يو نبل تن لغي ولا هامتا ولا تيرى توحب الفعل الصالح وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن كعنب قال حدثنا مالك بن انس قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب بن حمزة وسالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشوم في الدار والمرأة والفرس و اس پیرواله پکور کې د پخزه کې د او پاس کې ده هر څو روایت کې راغلي نه مشوم فی ثلاثه المرأه والفرس والدار اپبل حدیث کې راځي کې سپیرواله په یوشي کې نو پاس او پکور او خزه کې بوي دا مختلف الفاظ د دې حدیث راځي د علماء او د دې د تفسیر باره کې اختلاف دی امام مالک او تو یو طائفه د محدثین وای چې دا په خپل ظاهر دی نو وای کور کلا غرزوی الله او سیدل د دې سبب د zarar او د هلاکت تاسو یو خاص خزه کله سبب د zarar ویس یو خادم لکه حدیث کې لفظ راغله داغی په سبب هلاکت حاصل شي د الله په قضا نه دا وای چې کله حاصلېږي شو سپیرواله په دې دریو کې او علامه خطابی او ګڼ علما وای چې نه د حدیث دا معنا ده چې دا استثناء ده ای وای د د سپیروالی نه من راغلی مگر که یو کور دی او شوک داغی او سیدل بد گنی یو خزا دا داغی صحبت بد گنی یو اسو خادم دی نو بس اسانه خبره دا کور دی خرس کی اسو خادم دی ملری کی اخزی تا دی طلاق ور کی باز نور علماء لکلی اغه شوم دار سد د کورس پیرواله تنگ دے گاونډیان نه کار دی او zarar رسي او د خزش پیرواله سد جبه تیرا دا او دارنګي ځان شکوک او شبهات تړوان دی کای او داغي اولاد نیوی او د اس پیرواله سد چې غزا دی پیونکا ا د خادم سپیرواله سه ده بد اخلاق ده اچ سوال او سپاری دا غیرو پروا نه کوي نو پدی ترتیب علماء کرامو د دې حدیث دا سه شرح ذکر کړی دا چتا سو څنګه واورې دل دا باز علماء په ظاهر حمل کړي او ایدا سيزونه مستثنا دي د نفي د اتيرنا چې سيزونو کې سپيرواله نشته مگر د ادريته مستثنا دي اباز علماء دا سي ویلي چې حديث الباب دا او په اول د امر کې ابیا منسوخ شوه دي پدی قول دا الله ما صواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب اباد علماء دی تاویل تلاڑ دی چلو کان فی شیئ من الاشیاء شوم لکان فی هذه الاشیاء وای کس پیرواله وینو دا په دې سيزونو کې وي لیکن سپیرواله خداغي نفي شوي نو په دې دریو کېم نه ده علما او راجح تعویل دا ذکر کړي وای دې کې حقیقت شوم پیرواله نه مراد بلکې عدم موافقت د طبع مراد ده کله دی او شی سره طبیعت موافق را نشي داغه سره طبیعت موافق را نشي لکه مسند بزار کې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نه مرفوع حدیث ده وې درې خبرې د سعادت نه دی او نیک بیبي یو فراخ کور دوی مخکول مزیدار سورلی علماء لیکلی چې دا حدیث سندن غیر قوی دی خو باز روایتو کې د دې صحت راغله په نورو سندونو سره امام احمد رحمه الله ذکر کړی دی چې سعادت د بنی آدم پدریو کې دی او د شقاوتم پدریو کې دی سعادت ادا د نیک بیبی دا او مزیدار کور دی گاونډیانې سم دی او خکل سورلی دا او بد نصیبی د بنی آدم دادا بد اخلاق خزا او کور گاون ماون ټول معاشره خراب ده او سورلی ناکارا نو معنا د حدیث دا سې کړي وای ک چری ویس پیرواله په یوشي کې حق وې نو په اس کې بوي په کور کې بوي او په خزه کې بوي خشوم غیر ثابت تے نو پدی ترتیب بانے علماء کرامو دا حدیث شرح ذکر کرے دا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرُ وَحَرْمَلَتُ قَالَ أَخْبَرْنَا ابْنُ وَهْبٍ قال اخبرني يونس بن شهاب عن حمزه وسالم ابن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلا اد ولات ویرت وین مشوم فی ثلاثه کس پیرواله و پدریو کی بویل مرث والفرس والدار وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن زوري عن سالم عن سالم و حمزه ابن عبد الله نبيهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن سالم بن شهاب عن سالم و حمزه ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم او بی قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل ابن خالد قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق ها وبي قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن كل من زهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في شومه بمثل حديث مالك لا يذكر احد منهم في حديث ابن عمر العدوى وطيرت غير يونس بن يزيد وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن امر ابن محمد بن زيد انه سمع اباه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان يكن من الشوم شيء حق کچاری وید سپیر والی نس شے حق نو پا فارس اس کے بوے خزا و کور کے بوے اے چی اس کے دا نقصان وی خزا کے بد اخلاقی وی دا کور گاونڈیان گڑ وڈ دی او چون کی دا شوم نفی شوی نو کوی دی درو سی زنو کے بوے خونشتا و بیہی قال حدثنی حارون بن عبداللہ قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد مثله ولم يقل حق وبه قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان الشوم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرعى کچر سپیر والے پیوشی کیوئے نو پاس او پکور او خزر کے بوئے و بیہی قرد سنا عبداللہ بن مسلم ابن کان بن قرد سنا مالک انہ نبی حادم انسال ابن سعد نزی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فی المرت والفرس والمسکن یعنی اشوب کوئے نو پدی کی بوئے و بیہی قرد سنا و ابو بکر بن بی شیبا قرد سنا الفضل بن دکین قال حدثنا هشام بن سعد النبي حازم عن سال ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزني قال ابن عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال ابرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان في شيء کچری ویس پیر والے پیوشی کی ففر ربعی ربع کور تا وی کور کی بوی والخادم والفرس او پا خادم او پا اس کی بوی وصل اللہ تعالیٰ آخر